Radio. Kort op content marketing. Schatjes op de sofa, mokkels springen en darkplaats. Je kijkt niet naar BNN, maar naar Towel TV. Dat is een videokanaal dat uitsluitend uitzendt op het internet sinds 2011. En we gaan eens op onderzoek uit hoeveel zo'n videokanaal nou schuift, puur online. We gaan bellen met de oprichter van Towel TV, dat is Geert Doek. En we gaan hem vragen naar het businessmodel achter dit videokanaal en hoe merken in kunnen stappen op de content. Geert, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Kun je iets vertellen over het businessmodel achter Towel TV? Ja, ons businessmodel is eigenlijk gebaseerd op twee pijlers. Dat is enerzijds de traditionele display advertising, dus in de vorm van pre-rolling bij ons dan. Dus dat zijn korte commercials die je ziet voor de video. En anderzijds branded content, en dat is dat we echt merken koppelen aan shows die wij hebben lopen op onze platformen. En hoe ziet dat eruit, die koppeling? Die koppeling, dat ziet er eigenlijk uit, dat kan heel simpel zijn van dit programma wordt je aangeboden door. Maar we hebben inmiddels ook een hele interactieve player. Mm-hmm. En daarmee kunnen we echt bijvoorbeeld je t-shirt klikbaar maken. En als je daar dan op klikt, dan word je gelijk doorverwezen naar de webshop. Of bijvoorbeeld vind de 5 blikjes en win. Nou, dan kunnen we, de mogelijkheden zijn daar echt bijna oneindig. En dat verkleint eigenlijk de kloof tussen adverteerder en kijker. Want het wordt zowel leuker voor de kijker als om advertentieboodschappen te consumeren. Als het voor de adverteerder veel meer mogelijkheden biedt. En dit doe je in onafhankelijke programma's? Ja, dit doen we eigenlijk in onafhankelijke programma's. Maar we zien nu ook wel steeds meer een trend dat bedrijven aan ons vragen van, hey, wij gaan een bepaald product lanceren. Kunnen jullie iets leuks voor ons verzinnen met een hele show waardoor we dat goed in de markt kunnen zetten? Dus, is het mogelijk om een succesvolle format te ontwikkelen op aanvraag? Kan dat? Ja, dat is denk ik absoluut mogelijk om dat te doen. Mits natuurlijk de opdrachtgever wel een bepaalde vrijheid laat aan de programmamakers. Plus dat hij ook niet wil dat een programma van A tot Z doordrenkt is met een reclameboodschap. Nee. Want dan krijg je toch een beetje, ja, zoals wij dat noemen, zondagmiddagtelevisie. Al die gesponsorde programma's. En ja, helemaal op internet. En de jonge doelgroep waar wij ons richten, die prikt daar zo doorheen. En er is maar één doel, en dat is dat je zoveel mogelijk views wil realiseren. Dus je moet echt goede content maken. Wat is een goede case waarbij je merk goed... Nou, we hebben bijvoorbeeld voor Spam, dat is een nieuw gelanceerd energiedrankje. Daar hebben we een leuke actie gedaan. Is dat als je bijvoorbeeld klikte op het blikje, dan werd je gelijk een Twitter-volger van hun. En kreeg je ook daadwerkelijk 5 proefblikjes thuisgestuurd. We hebben een voorbeeld met T&T's, een webshop. Als je dan op het t-shirt klikte, dan ging je dus gelijk ook naar dat item in de webstore. En kon je het gelijk kopen. Hadden we hele mooie resultaten op. Ja. En we gaan nu voor Bols een hele leuke serie maken voor een nieuw product dat zij gaan lanceren. En dat is ook interactief en dan kan je stemmen of mensen hot or not zijn. En dat is ook weer gelijk gekoppeld aan Facebook zelfs. Dus dat is echt vanuit de video een heel interactief element. Hoe word je hier nou op afgerekend? Nou, wij worden erop afgerekend aanvankelijk. Kijk, we zijn dat branded content, dat zijn we nu heel erg nog aan het testen. Dus daar hebben we meestal gelijk een all-in prijs gedaan. Dat was zowel productie als distributie. Alleen nu gaan we ook experimenteren met echt kost per klik. Dus daadwerkelijk als mensen iets klikken op een t-shirt en er wordt wat verkocht, om daar dan ook weer een extra fee aan te hangen. Ja. Hoeveel kijkers heb je nodig? Ja, wij rekenen altijd zo rond de 300.000 voor een hele serie. En dat is meestal rond de 8 afleveringen. Dan is het interessant. En als het lager dan dat is, dan is het ook niet zo interessant voor een adverteerder. En hoe haal je die? Nou, die halen we door... We hebben zelf een aantal portals, maar we maken ook heel erg gebruik van partners. Dus we koppelen dan een programma aan een partnersite. Vaak zijn dat sites met een groot bereik binnen een bepaalde doelgroep. Zodat we toch in één keer naar die adverteerder een groot bereik kunnen leveren. Oké, hartstikke spannend, joh. We gaan het volgen. Dankjewel. Dankjewel. Doei, Robin.